Carole King en Home Again. En daarvoor Anthony Hamilton en The Best of Me. In de voorjaarsvakantie werkt een groep van 20 Rotterdamse kinderen tussen 8 en 12 jaar een week lang aan een eigen voorstelling over de toekomst van eten. Mariska de Vries. Ik ga praten met Imme Scheffer. Zij is regieassistent bij het Maaspodium. En ze gaat in de voorjaarsvakantie een leuk project doen over eten met een groep kinderen. Imme, wat ga je precies doen? We gaan in 6 dagen met een groep kinderen een presentatie maken, een voorstelling maken voor de Kleine Wilde Keuken. En dat is een voorstelling die gaat spelen in de zomer van Maastheaterland. En wij gaan eigenlijk een soort voorproject doen over de toekomst van eten. En dan krijgen de kinderen verschillende workshops en daar gaan we uiteindelijk één voorstelling van maken. Een soort proef van hoe de uiteindelijke voorstelling eruit gaat zien. Nou, kun je een heleboel voorstellen bij de toekomst van eten natuurlijk. Kun je wat voorbeeldjes geven? Wat gaan jullie precies doen met de kinderen? Wat wordt er allemaal bedacht en gedaan? Nou, we gaan onder andere kijken, bijvoorbeeld hoe dek je nou een tafel in de toekomst? En wat kan er gegeten worden? Worden we allemaal vegetariër of gaan we insecten eten of hebben we kweekvlees gaat een robot de tafel dekken, dat soort dingen? Ja, zulke dingen. Dat gaan de kinderen ook vooral zelf bedenken. En die hebben allemaal ook van tevoren een tekening gemaakt met hoe zij denken dat het er in de toekomst uit gaat zien. Dus daar gaan we het ook over hebben. Ze gaan van tevoren al even brainstormen hoe zij denken dat de toekomst eruit gaat zien op het gebied van eten. En jullie gaan daar dan een mooi verhaal van maken. Wordt het echt een voorstelling die uiteindelijk opgevoerd gaat worden? Ja, maar voor de ouders van de kinderen. Dus gaan we hem spelen. En wanneer gaat dat plaatsvinden? Zaterdag 29 februari spelen we hem voor de ouders van de kinderen. En welke leeftijd hebben de kinderen? Hebben jullie al kinderen geselecteerd of kunnen kinderen zich nog opgeven? De kinderen zijn al geselecteerd. En die zijn vanaf 8 jaar zijn ze. En volgens mij tot 12, van 8 tot 12. Dus basisschool leeftijd, ja. hogere klasse eigenlijk. Ja. Ja, oké. Okay. Wat is jouw eigen rol hierin? Wat doe je zelf met de kinderen? Nou, ik ben regieassistent van Sarah. En wij gaan eigenlijk, zijn er bij elke dag krijgen de kinderen een workshop en daar zijn wij bij. En de laatste dag gaan we naar alles wat die kinderen dan gemaakt, bedacht hebben met de verschillende workshopdocenten, gaan wij dan in elkaar zetten naar één presentatie. Dus ik begeleid het een beetje en ik kijk hoe het een beetje in elkaar kan passen. Ja, wat zijn dan dingen waar jij op let bijvoorbeeld? Dat de overgangen mooi verlopen van het ene kind wat zegt naar het andere of naar een dansje ertussendoor? Hoe kijk jij precies? Nou, ik denk dat we gaan kijken naar wat zijn nou dingen die mij zijn opgevallen de afgelopen week. Dus dat zijn dingen die ik dacht, dat kind had dat bedacht of die deed dat. Kunnen we daar niet nog iets mee doen? Zodat elk kind dan echt wel goed naar voren komt in de voorstelling. Ja. Zulke dingen denk ik waarvan ik denk, dat raakt mij. Dus dan zal het vast andere mensen ook wel raken. En dan natuurlijk in gesprek met Sarah, want die heeft de regie. Dat is de hoofdregisseuse, zal ik maar zeggen. Ja. Oké. Okay. Nou gaat het de hele voorstelling over eten. Wordt er door de kinderen zelf ook nog iets lekkers gegeten? Daar zijn we nog over aan het twijfelen of ze dat echt gaan doen. En weten nog, op ieder geval door de week heen waarschijnlijk wel. Maar of we echt in de presentatie gaan eten. Dat hangt ook af van de week, wat we gaan maken natuurlijk. Nou, ik ben in ieder geval heel benieuwd wat er uit dit creatieve proces tevoorschijn gaat komen. En jullie gebruiken het inderdaad als proefvoorstelling voor een voorstelling die door volwassenen gespeeld gaat worden. De Wilde Keuken gaat die dan heten. Wanneer gaat die in première? Wanneer gaat die gespeeld worden? Aankomende zomer. Oké, dat is wanneer moet ik dan ongeveer aan denken? 26 augustus. Oké, dan speelt het Maastheater en dansen ze de voorstelling De Wilde Keuken. En deze is gewoon in Rotterdam in het Maaspodium te zien dan, neem ik aan. Ja, dat klopt. Oké. Goed, ik wens je heel veel succes met dit creatieve proces. En dat de kinderen het maar vooral naar hun zin mogen hebben. En mooie ideeën kunnen bedenken over het eten van onze toekomst. Dankjewel. Ik sprak met Imme Scheffer. Zij is ze loopt stage als regieassistent bij het Maaspodium. Je rentre au milieu de la nuit, tu n'es pas encore couché. Ta mère est déjà endormie, veux-tu descendre me parler?

Muziek uit de jaren 80 van Tears for Fears. I Believe was dat. En daarvoor uit Frankrijk, Frédéric François. Een Je t'aime comme je t'ai fait. Zometeen Rotterdam zien met Evelien. Maar eerst George Michael. Thank you. sun. He cannot be the one living in her mind. Take care, my love, she said. Don't think that God is dead. George Michael en You Have Been Loved. Geboren en getogen Oost-Voornse Evelien raakte verliefd op Rotterdam. Zo zelfs dat ze daar nu rondleidingen doet. Herman de Bruin. Evelien van Landrooy, ze is oprichter van Rotterdam Discovery Tours en aan de telefoon op dit moment. Evelien, welkom. Ja, ja, dankjewel. Kan je Rotterdam goed zien met tours? Want ja, het zijn allemaal hoge gebouwen. Zie je nog wel wat eigenlijk? Nou, de skyline is het beste te zien vanaf de overkant van het water, inderdaad. Ja, ja, ja. Want anders loop je er inderdaad onder en dan kun je heel weinig van zien. Dus ja, als je het over de architectuur hebt, sta je eigenlijk altijd in een mooie 19e eeuwse wijk. Ja, recht aan de overkant. Jij leidt mensen rond. Ja, klopt. Nou was Rotterdam de laatste jaren wat meer, maar niet echt toeristisch. Maar dat gaat steeds beter, denk ik, hè? Ja, zeker, zeker. Het zit enorm in de lift. Ja, en dat betekent dat je dus heel veel toeristen krijgt die rondgeleid willen worden. Ben je daar zo mee begonnen? Ik leid geen toeristen rond. Oh, je leidt geen toeristen rond? Nee. Nee. Vooral, ik noem het meer bezoekers. Dat vind ik toch een verschil. Maar vooral bedrijven die boeken bij mij een tour in één keer. Dus ik hoef hem zelf niet mondjesmaat te vullen. Maar dus dat is wat makkelijker. Dat als je bijvoorbeeld een bedrijf aan de lijn krijgt, die zegt, nou dan en dan zoveel mensen. Ik regel de gids, ik regel een restaurantje of een bierproeverij erbij. En dan hoeven ze zich eigenlijk alleen maar te verheugen. Maar het is een totaal concept wat je dan eigenlijk levert. Ja, ja, een arrangement, ja. Dat is anders dan een toeristenclub die daar voor je staat. En je denkt, nou ja, die komen van de VVV vandaan en die motten even een uurtje wat. Nou ja, dat is niet te vullen eigenlijk. Want dan moet je mensen eigenlijk al in hun eigen land benaderen en krijg maar eens een groep van 25 man vol met toeristen. Ja, dat is eigenlijk niet te doen. Nee, nee, dus je doet het op een andere manier. Maar ja, mensen boeken echt een tour van tevoren. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Wat dat betreft gaat het dus even anders dan ik voor mijn ogen had eigenlijk. Ja. Maar daar ben je heel tevreden over? Over mijn werk? Ja? Ja, ik heb de mooiste baan van Nederland. Ja, ja, ja. Precies iemand op precies de juiste plek, op hetzelfde, op het juiste moment. Ik heb echt, perfecte baan. En bedrijven weten je te vinden als dat nodig is? Ja, zeker. Ja, ik heb ook altijd heel veel vaste boekers. Zoals bijvoorbeeld elke nieuwe lichting van het Openbaar Ministerie. Daar mag ik een toespraak aan geven. Dus... Dat is een mooie contrast van hun zware misdaadverhalen. Ja. Daar kom ik even over Rotterdam vertellen. Daar plak ik er wat schunnige bijnamen aan vast. En het OM is weer wakker en weer klaar voor de tweede ronde misdaadverhalen. Ja, ja. Je doet een verhaal over Rotterdam dan? Ja, als stadsgids vertel ik over Rotterdam. Ja. Met alle ins en outs die het heeft, ook de slechte dingen. Ja, als mensen daar als mensen slechte dingen willen horen. Maar ja. Maar wat voor slechts bedoel je, Herman? Nou ja, je had het over dat je zegt, nou, ik heb verhalen in mijn hoofd zitten die, hoe zei je dat precies? Die een beetje minder goed zijn voor de stad. Misdaadverhalen bedoel je? Ja. Nee, het OM bespreekt hun misdaadverhalen met hun eigen personeel. Ja, ja, en dan willen ze wel... En zij huren mij dan even in voor een half uurtje tussendoor om even wat over de stad te vertellen. Even luchtig. En 's middags hebben ze gewoon weer hun plenaire programma. Ja, dus ik doe eigenlijk eventjes het bijzonder luchtige gedeelte noemen. Ja, precies. Dat doe je dan natuurlijk, ja. Ja. En heb je het dan ook in het Rotterdams of doe je dat gewoon in het goed Nederlands? Nee, ik praat heel Rotterdams. Ja, ja. Ja, dat is wel te horen. Dat moeten ze maar... ik zet de ondertiteling wel aan als het niet goed is. Ja. Je hebt ook nog ooit een prijs gewonnen, hè? Meerdere zelfs, maar ik denk de mooiste, dat was natuurlijk meest gasvrije Rotterdammer. Ja, ja. Ja, ja nou, dat was van de tinnen ananas, ja, dat was echt geweldig. Op je lijf geschreven dus. Ja, het was voor mijn humor en mijn kennis. Oh. En dat is dan toch eventjes een momentje dat je op het podium van het Luxor staat en zo'n speldje krijgt. Wauw, dat... Ja. Heb ik toch maar mooi geflikt. Ja, daar was ik wel heel erg trots op. Het was even niet zo'n grote mond meer. Toen was je even stil? Het was even stil. Ik moest even slikken zelfs. Mm-hmm. En dat was heel... daar was ik erg van onder de indruk, zeg maar. Het is goed dat we nu geen prijs uitreiken, want dan zou je weer stil zijn en dan op de inderdaad. Radio stilte. Dat kan eigenlijk niet, hè? Nee, dat kan niet, hè? Nee. Maar als mensen jou willen boeken, dan kan dat? Ja. www.rotterdamdiscoverytours.nl. Oké. Okay. Evelien van Wanrooy. Ja, het klinkt toch echt Rotterdams hoor. Zeker weten. Dankjewel. Ja, zeker. Dankjewel. Als het licht te lang gedoofd, mijn hoofd het niet meer weet. Of rechts of links of alle twee. Als ik mijzelf dan heb beloofd, het weer probeer een keer op keer. Val. Als de lucht nog niet geklaard meer vraagt, de adem nog steeds stokt. Als ik teugeloos je taal verdraai, met woorden naar je uithaal. Het huilen maar niet stopt. Dan sla jij je armen om mijn lijf. Je houdt me vast, al wil ik niet. Hoeveel weerstand ik ook bied. Zo ontdooi je mij, zodat ik niet bevries. Zo bevrijd je mij. Mijn verdriet. Als het hart te lang op slot en mij tot op het pot uitdaagt, bevraagt, niet rust te laat. Als de lach te lang bedrukt, het mij niet lukt en ik niet weet hoe.

1994 was het jaar voor Emotion van de Bee Gees. En daarvoor Tirza uit Nederland met Teugelloos. De 19e eeuwse schilder Gustave Courbet stond aan de wieg van het realisme. Nu, 150 jaar later, is er de tentoonstelling Realisme Nu. In Schiedam. Mariska de Vries. Katrien Schreuder is hoofd tentoonstellingen en collecties van het Stedelijk Museum in Schiedam. En ik ga met haar praten over de tentoonstelling Realisme Nu. Katrien, realisme, wat is de definitie van realisme? Nou, realisme kun je natuurlijk in allerlei contexten uitleggen. Maar in de kunst is het echt een stroming. En die gaat ervan uit dat de kunstenaar de realiteit die je ziet om je heen dagelijks als inspiratie gebruikt. En niet bijvoorbeeld een fantasiewereld of abstracte kunst. Dus realistische schilderkunst, dat als begrip bestaat al 200 jaar zo'n beetje. Maar nog steeds werken heel veel kunstenaars realistisch. En daar laten we nu een overzicht van zien van realistische schilderkunst uit de afgelopen 20 jaar. En welke schilders moet ik dan aan denken? Nou, het is een heel breed gezelschap. We hebben meer dan 20 hedendaagse kunstenaars uitgenodigd. Waarvan we allemaal een aantal schilderijen laten zien. Bijvoorbeeld een aantal namen zijn Jans Musquet of Nico Heiligers. En die werken allemaal in een realistische stijl. En we willen juist door deze selectie een beetje de breedte geven. Want dat je realistisch schildert betekent nog niet dat alles kunstwerken op elkaar lijken. Want ze onderscheiden zich vaak juist doordat ze andere thema's of andere onderwerpen kiezen. En daarmee hun oeuvre opbouwen. Hun eigen handtekening eigenlijk achterlaten in hun werk. Ja. Ja, hoe lang kijken mensen naar een schilderij? Ik heb wel eens een onderzoek gelezen dat mensen maar heel kort naar een schilderij kijken. Dat is toch zonde? Ja, dat is in musea. Er roleren allerlei cijfers. Maar ze zeggen wel eens 7 seconden per werk. Maar ik denk in praktijk wisselt het natuurlijk heel erg. En soms dan ga je wat sneller en soms dan sta je wat langer. Als het schilderij je aanspreekt, blijf je waarschijnlijk veel langer kijken. Ja, precies. Of als je soms ook als je een rondleiding krijgt of als je bepaalde vragen jezelf erbij stelt. Hoe lang kijk je zelf naar schilderijen? Ik kan soms heel lang stilstaan bij een schilderij. En ik kan soms ook heel snel iets zien. Dus dat wisselt heel erg. En wat triggert jou om lang naar een schilderij te kijken? Wat doet jou iets? Nou, dat kunnen verschillende dingen zijn. Maar je hebt vaak schilderijen waar veel op te zien is. En dat zul je ook zien bij Realisme Nu. Dan kun je heel erg studie maken naar de details. En als je eenmaal hebt besloten dat je dat gaat doen, dan kun je eindeloos ronddwalen in kunstwerken. En soms is het ook heel interessant om te kijken naar hoe het geschilderd is. En ga je daar op letten en ga je daar beter naar kijken. Dus ik heb best veel schilderijen waar ik misschien wel uren in gestopt heb. En er zijn ook heel veel schilderijen waar ik ook maar een paar seconden aan besteed. Ook bij Realisme Nu is dus absoluut wel iets wat iedereen aanspreekt. Iedereen kan zijn favorieten er natuurlijk uitkiezen. Kun je kort samenvatten waarom dit nou zo'n leuke tentoonstelling is? Waarom mensen naar het museum bij jullie moeten komen? Ik denk vooral dat je zult verwonderen over de vaardigheid en de vakkundigheid. Het is enorm knap en mooi geschilderd. En vervolgens ben je verbaasd over wat kunstenaars daarmee kunnen vertellen. En hun onderwerpen en de verhalen die ze vertellen in hun werk. Ik begreep dat jullie de tentoonstellingen in thema's hebben onderverdeeld. Welke thema's zijn dat? We hebben Verstilling. Dat is een zaal waarin we allemaal kunstwerken laten zien, waarin kunstenaars heel precies kijken naar de werkelijkheid en daarin een soort rust en verstilling zoeken. We hebben een thema gewijd aan hedendaags engagement. En dat zijn kunstenaars die juist met hun realistische schilderkunst commentaar leveren eigenlijk op de maatschappelijke of politieke situatie in ons land of daarbuiten. Dan hebben we een thema alledaagse verhalen, waarin je ziet dat hele dagelijkse gebeurtenissen opeens onderwerp voor een schilderij kunnen zijn. En dan gebeurt er iets op zo'n schilderij en dan bijna als een soort snapshot uit een film of zo, dan ga je afvragen wat is hier aan de hand. En dan hebben we nog een thema die noemen we portretten of tronies. En dat zijn eigenlijk bijna een soort studies van de mens. Waarin kunstenaars in hun hele mooie realistische beeldtaal portretten maken. Maar met die portretten vooral universele emoties of momenten proberen uit te drukken. Dus ja, bijvoorbeeld portretten waarin angst of blijdschap of verdriet heel duidelijk zichtbaar worden. Nou, absoluut een aanrader om te gaan kijken dus in het Stedelijk Museum Schiedam. Voor de openingstijden, kijk op de website www.stedelijkmuseumschiedam.nl. En ik sprak daarover met Katrien Schreuder. Zij is het hoofd tentoonstellingen en collecties van het Stedelijk Museum Schiedam. Dankjewel. Van het nieuwe album van David Knopfler. Het album heet Last Train Leaving en je hoorde These Two Hands. En dat was de late avond van donderdag 27 februari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Adele heeft het laatste woord. Fijne nacht.